بسم الله الرحمن الرحيم. شو الله كنا نصيب برامي هربان نهاية رحم بالله. والعاديات ضبحا فالموريات قيحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. उन सर पर डोरने वाले घोड़ों की कसम जो हाँ पुकते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उसमें गर्द उठाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का एहसान ना शनास और ना शुक्रा है, और वो उससे आगाह भी है, वो तुम्हार की सब मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जो मोटे कब्रों में है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और जो भेद दिलों में है वो जाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा।